حکایت هم در بیان تقریر اختیار خلق. گفت دزدی شحنه را کی پادشاه، آنچه کردم بود آن حکم اله. گفت شحنه آنچه من هم می کنم، حکم حق است ای دو چشم روشنم. از دکانی گر کسی تربی برد، کینز حکم ایزد است ای با خرد. بر سرش کوبی دو سه مشتی کره، حکم حق است این که اینجا باز نه. بر یکی تره چو این عذری فضول، می نیاید پیش بقالی قبول. چون بر این عذر اعتمادی می کنی، بر حوالی اژدهایی می تنی. از چنین عذر ای سلیم نانبیل، خون و مال و زن همه کردی سبیل. هر کسی پس سبلت تو برکند، عذر آرد خیش را مستر کند. حکم حق گر عذر می شاید تو را، پس بیا موز و بده فتوا مرا. که مرا صد آرزو و شهوت است، دست من بسته ز بیم و هیبت است. پس کرم کن عذر را تعلیم ده، برگشا از دست و پای من گره. اختیاری کرده ای تو پیشه‌ای، که اختیاری دارم و اندیشه‌ای. ورنه چون بگزیده ای آن پیشه را، از میان پیشه ها ای کت خدا. چون که آید نوبت نفس و هوا، بیست مرده اختیار آید تو را. چون برد یک حبه از تو یار سود، اختیار جنگ در جانت گشود. چون بیاید نوبت شکر نعم، اختیارت نیست و سنگی تو کم. دوزخت را عذر این باشد یقین، کم در این سوزش مرا معذور بین. کس بدین حجت چو معذورت نداشت، و از کف جلاد این دورت نداشت. پس بدین داور جهان منظوم شد، حال آن عالم همت معلوم شد.